Anne, ey de ese, ride bala, o da masita mese, dure gawe, ma inne, mat ki. ऐसे सवन पुरवा मगे देनी अत्वल बंद किन वल्ले एंदी एरू रका मैं की किया रल्ले दिसल रहे ऐसे सवन पुरवा मगे देने अत्वल बंद किन वल्ले एंदी एरू रटा मैं की किया रल्ले निसल रहे रेंदिये देखो पुल की कता ऐसे सवन पुरवा मगे देने अत्वल बंद किन वेल्ले एंदिये रूरटा मैं की किया रल्ले निसल रहे